بعد از این الله جل جلاله داستان اول را شروع میکند که خداوند متعال آنچه که در روی زمین است او را وسیله امتحان قرار داده. بنان در این امتحان یک تعداد کامیاب میشوند، یک تعداد ناکام میشوند، یک تعداد در این امتحان اتو کامیاب میشوند که واقعا به خاطر شناخت و معرفتشان پادشاهی خود را، عزت خود را، پول و دارایی و مکنت خود را از دست میدهد به خاطر معرفت خداوند متعال. یک تعداد دیگری هم به خاطر زندگی تو روزشان چنان ظلم میکنند، چنان فساد میکنند که اما چیز را برای خود میخواند. از این خاطر مسئله لنبلوهم را تشریح میکنند در داستان حضرت داستان اصحاب کهف و در پهلوی عظیم جواب است برای و سوالی که مشرکین کرده بودن از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به اساس تعلیم اهل کتاب. ام حسبت ان اصحاب الکهف، آیا پنداشتی که اصحاب کهف و الرقیم و الغار کانو من آیاتنا عجبا، بودن از نشانه های عجیب ما؟ آیا پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا، بودن از نشانه های عجیب ما؟ نه، در دنیا از او کده هم ما چیزای عجیب داریم. تنهایی مسئله در اصحاب کهف خلاصه نمی شود. آنچه که اینا خواستن و به شکل بسیار تعجبی به می بینن در دنیا از اصحاب کهف بسیار گپای واقعیت های عجیب دیگری هم هستن. تنها به این نظر کردن و این را می خواهن مطالعه بکنن. بنان اگر در این هم می خواهن ما این داستان را بر تو می خوانیم. اصحاب کهف و رقیم. رقیم نام وادی است که اصحاب کهف در اونجا پناه برده بودند. یک معنا یا قریه، اسم قریه است که غار در اونجا است. بعض علما میگه اصحاب کهف مردمای غار و رقیم و اون لوائحی که نوشته شده بودند سر غارشان، از این خاطر ای رقیم در حقیقت از رقم گرفته شده به معنای چیزی که حق شده بود در سنگ و بر سر غارشان یا بر سر مرخدشان در بعد محکم گردیده بود و نامهای از اولاد در اوج نوشته شده بودند. ولی دقیق است که اصحاب الکهف مردمای صاحب غار و رقیم نام امودره و وادی است که ای غار در اوج موقعیت دارد. کانو من آیات نعجبا، بودن از نشانه های عجیب ما. اذ اول فتیتو، چون آرام گرفتن جوانان، الالکهف به سوی غار، فقالو پس گفتن ربنا پروردگار ما، آتنا من لدنک، بده برای ما از نزد خود رحمتا بخششی، و هیئ لنا من امرنا رشدا، و آماده ساز برای ما من امرنا در کار ما رشدا، راه را با دلیل، راه را نصیب ما بگردان و اتو راهی که با دلیل بوده باشد. ببین دو نکته می خواهد. چون گرفتن به خاطر عقیده خود پناهی را در یک غار، بعد از باران ننشستن، گفتن پروردگار ما بده برای ما از نزد خودت رحمتی و هیئ لنا و آماده ساز برای ما من امرنا رشدا، در کار ما راه را با دلیل. ببینیم که رشد در حقیقت قوتی است که انسان به واسطه از او دلیل را پیدا می کند و دلیل به واسطه در حقیقت انسان را استمرار به یک شی نصیب می کند. این گروه جوانی بودند که پناه گرفتند به سوی غار و بعد از این که دعا میکند که خدای بر ما در کار ما راه را با دلیل نشان بده، فضربنا علی آذانهم، پس خداوند متعال میگه فضربنا علی آذانهم، پس گذاشتیم بر گوش ایشان، بر زدیم بر گوش ایشان فی الکهف در غار سنین سال عددن چند شمرده شده، سنین عددن چند سال شمرده شده، ما بر گوش از اونها به اصطلاح ضربه ای زدیم که آرام گرفتن در آن. ثم بعثناهم، باز برانگیختیم ایشان را لنعلم تا معلوم کنیم ای الحزبین، که کدام یکی از دو گروه احصا یاد داشته است لماله بیسو آنچی که درنگ کردن امدن به حیث مقدار و مدته. در جا قرآن دو نکته می دهد. یکی گروه جوان بودن که در غار پناه گرفتن، بعد از دعا کردن که خدای راه را با دلیل به ما نشان بده. فضربنا علی آذانهم، پس ما هم بر گوش از اونها زدیم به یکی خفتن در غار چند سال شمرده شده. از او بعد ثم بعثناهم، باز برم گفتیم ایشان را لنعلم، تا معلوم بکنیم برای بشریت ای الحزبین کدام یکی از این دو گروه احصا یاد داشته است لما لبسوا آنچه که درنگ کردن امدن مقدار مدتی را، کدام یکیش به یاد دارد؟ او کسایی که زیر خاک شدن و او کسایی که پس در این حالت دیدن این تحول خود را و چگونگی ماندن در غار را. این جواب را خود قرآن کریم تفصیلی میده. نحن نقص علی، ما میخوانیم بر تو نبعه هم داستان ایشان را بالحق براستی. ما داستان اصحاب کهف را بر بالای تو میخوانیم. انهم فتیتون، بشک اینها گروه جوانی بودن، فتیتون جوانانی بودن، آمنو بی ربهم، ایمان آوردن به پروردگارشان، و زدناهم هدن، و ما هم افزونی دادیم در هدایتشان، و زدناهم هدا، ما هم زیادت کردیم در هدایتشان. دو نکته می دهد. گروهی جوانی بودند که ایمان آوردن و ما هم در هدایتشان افزودیم. دو نکته می دهد. یکی ای که علت از این را ذکر می کند، زیرا یا شش نفر بودند همشان مشاورین بلندپایه دقیانوس، یکی از بزرگا و کلانای والی های روم در طرف ترکیه. در اینجا می بینیم که اینا زندگی خود را به سر می بردن. یکی از روزها یکی از این مشاورینش استاده می باشد و امرای از این دقیانوس که دعوای خدایی می کرد و در او وقت همگی کسی که پاشا بودن کلان بودن به او سجده می کردن و او را عبادت می کردن، او را در باب عزت و ذلت بر خود مسلط می دانستن و اوامر از او را همانند امر خداوند متعال قبول می کردن. در ای باب اینمی مشاورین هم به ای باور بودن، به باره دیگر جامعه کلش اغفال شده بود و همه گه ایتو تصور داشتن که یقینا اینا خدا هستن و باید عبادت کرده شوند. به این فکر به اسلام معنوی که بری داده بودن و طبیب که از مادی خود طبیب که اثر گرفته بودن، روز می شود کسی بس خبر می داد که به دقیانوس که قطعات فاس و چندین کیلومتر به طرف سرحدات روم داخل شده و ما شکست خوردیم. این گپ که برش می رسد چنان تغییر در وضعیت دقیانوس می که امی تاجش اثرش مفته. وقتی که افتید یکی از این شش نفر وقتی که می بینه که خود چرت می زنه که عجیب است، وقتی که اگری خدا است بینان چرا اینقدر غمگین شد، چرا اینقدر تشویش پیدا کرد؟ ولی یک عسکر پیش میاد پس نه خود کدام گپ می نیستم. باید به این اندازه که تشویش پیدا کرد که این تاج شفتید قسم به خداستی خدا نیست، پس یک مردم را فریب می دهد. به این عبارت تغییر در فکرش آمد. تغییر که در فکرش آمد این به این می تغییر دیگه هم اندیشید. وقتی که اندیشید به این فکر رسید که نه، الله به معنای ذاتی که عبادت کرده شود، قدرت داشته باشد، ضعیف نبوده باشد، نباید بمیرد و نباید چیزی را بخورد، نباید چیزی بنوشد و نه مانند ما وارد به چیزای کوچک خفش و به چیزای کوچک نباید خوش شد. این موضوع را که خود که هر قدر تحلیل کرده میرد شکش بیشتر شده رفت، بیشتر شده رفت، بیشتر شده رفت، آخر گفت که یقیناً که خدا نیست. کدی رسید بعد میبینن چند رفقای دیگرش هم در خانش که به خاطر یا یک لقمنان یا به خاطر یک مجلسش وقتی که میاد باز به رفیقایش میگه که شما میفهمید یک چیزی در ذهنم پیدا شده. او برش میگه چی باید پیدا شده؟ گفت چون این وضعیتی را در پیش از این امپراتور به اصلاح دیدم و وقتی که این حالت ورشکستگی از این دیدم پیش من این پیدا شد که خدا باید ذات بسیار مقتدر بوده باشد، ذات مسلط بر نظام باید بوده باشد و این صفات عارضی و این صفات ضعف نباید در وجود ازی بوده باشد و من کل صفات ضعف را در وجود ازی پاچا میبینم. بنان باور میست که این خدا نیست، خدا ذات است که به اندازه بزرگ در عقل ما تو هم نمی گنجد، در فکر ما تو هم نمی گنجد. که وقتی که الله جل جلاله این پیام را می دهد که ما بر تو می خوانیم داستان از اینها را بالحق براستی، زیرا گروهی جوان بودند که ایمان به پروردگارشان آوردن و ما هم در هدایتشان افزودیم، این هدایتشان مرحله مرحله بیشتر می شود. یک مرحلش این بود که اینها خودشان به اساس یک سقوط تاج امپراتور از سرش دلیل بر این می گره که این خدا نیست. بعد مرحله دیگری خداوند متعال نصیب می کند اینها را که روزی بیرون مبرن از شهر و در این شهر توسط یک نفر مسلمان مسیحی اینها برشان که میشین امرش و دعوتشان میکنه به سوی توحید. این پیام از او بر سر از این انسان ها چنان تأثیر میگذارد که یقینا 100% به این باور میکنه که آنچه که در ارزش های دین حضرت عیسی علیه السلام است یقینا چنان بلند است که نباید انسان و چیز بسیار کوچک مانند دیخیانو سجده بکنه و بر بت‌ها سجده بکنه و در هر طرف برای انسان‌ها اونها را مؤثر در نظام خود و در زندگی خود بداند. بدان یک اضافگی از اینها ای بود که پروردگار عالم در یک طرفشان که از شرکشان خلاص کرد، از دیگر طرفشان و توسط دین حضرت عیسی علیه السلام در هدایتشان افزود. روز تیر میشه اینا هم مفاهیم دینی حضرت مسیح علیه السلام را میگیرد. وقتی که علمشان بیشتر میشه طبیعی است که اثر از مسئولیت را هم در وجود خود میبیند که پروردگارا وقتی که ما را هدایت کردی این مردم دیگر چرا باید بدبخت بوده باشند؟ مردم دیگر چرا باید یک پاشا را خدا بگن و او را مؤثر در نظام خود بداند؟ بنان هدایت دیگر خداوند متعال نصیبشان میکنه که کلمه حق بر زبانشان جارو میشد و در مقابل متکبرین استاد میشن و میگن که تو خدا نیستی. این دیگر هدایتی بود که الله نصیبشان میکنه. از این بعد هدایت دیگری الله نصیبشان میکنه که از چنگ ازی خلاص میشن، فرار میکنن، بغار میبرن. یک هدایت دیگری که در اوجا الله جل جلور اینا با خدا دعا میکنه پروردگارا بر ما هدایت بده و در امر دینی ما را دیگه هم تقویت نصیب بکن. یک هدایت دیگری که سالهای بعدی که انحرافی که در مسیحیت میاد پروردگار عالم توسط از اینها ایره چی میکنن؟ اصلاح میکنن. از این خاطر چندین وجه بود در این گروه بسیار با دیانت و پاک که خداوند متعال یک شازو را بر ما شما قصه میکند. و ربطنا علی قلوبهم و بستیم بر دلهای ایشان، استوار ساختیم دلهای ایشان را، اذ قاموا چون ایستادند به کلمه حق، فقالوا گفتند ربنا رب السماوات والارض. و ربطنا علی قلوبهم، استوار ساختیم دلهای ایشان را. چطور استوار ساختیم؟ که کلمه حق را در یکی از مجالس بسیار بزرگ مردم استاده میشن و کلمه حق را میگن. در اوجا مردم است، جشن است، کلگی انتظار از این را میکشد که آلی خدای بزرگ به اسلام مردم بر سجده بکنن. وقتی که کلگی به اسلام مفته اینا پایین نمیشن، سرای خدا محکم استاده میکنن به طرف خدا. کلگی تعجب میکنن، کلگی به این سجده کرد به این پاچه، تو چه دو سجده نکردی؟ باز نگو که فکرم نشد، فوراً گفت که تو خدا نیستی، ما به ذات سجده میکنیم که آفریدگار آسمان ها و زمین است، ما به الله شرک را نمیاریم. این پیام را با تمام قوتش ارائه میکند. بنان اذ قامو چون ایستادن، فقال گفتن ربنا رب السماوات والارض، پروردگار ما همین پروردگار آسمان ها و زمین است، نتو لن ندعوه، هرگز عبادت نکنیم، هرگز آواز نکنیم من دونی به جز وی اله معبودی را، هرگز عبادت نکنیم. لقد قلنا اذن شططا، هر انا گفته باشیم آنگاه سخن دور از عقل، شطط سخن دور از عقل گفته باشیم که ما الله را اله بکنیم به مخلوق سجده بکنیم. ببینید بسیار گفت بزرگ است. از یک طرف صدارت دارن، چوکی دارن، مردمای با عزتی هستن، از طرف دیگر خدا به دلشان که یک بار محکمی داد در مقابل از این انسان متکبر ایستاده میشن که نه نه ما به تو سجده نمیکنیم، ما به الله خود سجده میکنیم که پروردگار آسمان ها و زمین است. از دو ما به مخلوق سجده کردیم، در اینجا دروغ به الله بستیم، در اینجا سخن بسیار دور از عقل را گفتیم، کار دور از عقل را کردیم. هؤلاء قومنا، اینها قوم هستند، اتخذوا من دونه، که گرفتن بجز الله آلهتا، معبودان را. هؤلاء قومنا، این مردم ما، این ملت ما که ما سر از اینا پاچایی میکنیم، چی کردن؟ گرفتن من دونه بجز الله آلهتا، معبودان متعدد را. تاریخ تو میگه که شهری که اینا ساخته بودن، در هر دروازه شهری که وارد می شدی یک بت کلان بود. تو باید مکلفیت داشتی که اول به بت سجده بکنی، بعد تو داخل از شهر شوی، و در هر دفتری که داخل می شدی در اوجا هم در سر دروازش بت بود، یک بار باید به او رسم تعظیم می کردی، از او بعد با داخل می شدی. در اینجا همه که آلهتن، معبودان بسیار زیادی گرفتن. لولا یعتونا، چرا نمی آرن علیهم بر ثبوت از آنها به سلطان بین، کدام دلیل روشنی را؟ چرا بر ثبوت عبادتی از اینها دلیل روشنی را نمیارن؟ فمن ازلم، و پس کی ستمگارتر ممن از آن کسی که افترا علی الله کذبا، بر بس به الله جل جلاله دروغ را. پس یک نکته ایست که وربطنا علی قلوبهم، بر دل از اینها، دل از اینها را استوار کرده و محکمشان ساختیم. یک موضوع استواری دلشان این بود که در مقابل پادشاه هستند. یا وربطنا علی قلوبهم، یک تعبیر دیگه این بکنیم که الله دل از اینها را استوار ساخت به ای که به این دین دعوت کردن، یکی بر دیگرشان تسلیت می دادن و یکی بر دیگر زمینه را مساعد کن که سبب اسلام دیگر را شدن. و نکته دیگری که ترک کردن یک کش و عقیده ای بسیار سخت است. چگونه یک انسان که 30 سال، 40 سال، 50 سال یک چیز را عبادت کرده باشد، با تمام وجود او را قبول کرده باشد، یک بار ترکش میکنی و ترکش میکنی؟ این گفی عادی نیست. الله میگه و ربطنا علی قلوبهم، ما استوار ساختیم دل از اینها را به ای که چنین تغییری را بیارن که در مقابل متکبرترین انسان هم یاستاد میشن و از تمام آنچه قبلا داشت با او وداع بکند. فمن اظلم ممن افترا، پس کی ستمگارتر از آن کسی که بربست علی الله، به الله کذبن، دروغ را، و الله دروغ را بسته بکنه. از این که دروغ بزرگ است که یک طرف بگم که خدا عالم است، خدا قادر است، خدا مرید با اراده خود است، خدا حی و قیوم و مسلط بر اوضاع است، باز بگم که فلانه هم چیزی کرده میتونه، با فلانه هم باید یک چیز سجده بکنیم، با او هم نظرها را باید تقدیم بکنیم و اطاعت از او را اتو اطاعت بکنیم، مانندی که از الله میکنیم. بدان در این تضاد است، این نقض است در دود، در دعوت، این نقض است در عقیده و در توحید. و اذا تزلتموهم، و چون یکسو شوید از دوستان، از دوستان یا از آن کافران، و ما یعبدون من دون، و ما یعبدون الا الله، و گوشه شوید از آن چی که عبادت میکنن ایشان بجز الله، فاو الی الکهف، پس پناه گیرید به سوی غار، یعنی شد لکم توسیع کند بر شما ربکم، پروردگار شما، من رحمتی از بخشایش خود، و یهیئ لکم، و مهیا سازد برای شما، من امرکم، از کار شما، مرفقن شفقت، مهربانیه. الله جل جلاله دیگر نقطه از اینا را اشاره میکنه که ارگاه که اینها این دعوت را گرفتن، طبیعی که از نظر تعقل و فکر این پیام به ذهن انسانی که اینا باید کشته شوند، در اون سرزمینی که مسلط از کفر، مسلط از شرک و پاچایی، ولی خداوند متعال از چنگ ظالما اینا را نجات میدهد. وقتی که نجاتشان میدهد، پیام را هم برین که چی باید در آن آینده بکنند. و اذا تزلتموهم، چون یکسو شوید، ای ای دوستان، یکی بر دیگرشان میگوید و ما یعبدون الا الله، و گوشه شوید از آن چی که عبادت میکنن بجز خدا، فاو الى الكهف، پس پناه بگیره به طرف غار. از این یک تعبیر دیگه میشود، اگر ای تو بگویم که الله برشان الهام میکند که ارگا چونین پیام گفته شد بنان بعد از او به طرف غار پناه برین، یک سویی، و یا ایسته که اینها هر کدامشان این شش نفر در بین خود این موضوع را جتافی نگفتند، بلکه در مقابل کفر و استبداد به یک پلان بسیار دقیق استاده شدند. به این عنوان استاده شدند که اول یک نفرش کس که تو خدا نیستی، از این خاطر ما تو را قبول نمیکنیم. بعد از اینکه تبیز که گرفتار میشود که بگیرنش، بعد دیگه کسی استاد میشه که کسی که کلمه حق را بگه او را هم میگیرن، تشویش پیدا میشه در بین، یک نفر نبودی خود دو نفر شد، وقتی که توجه عساکر به ایمش ایرم بگیرین، با سومش میخواد که ببینن هر کسی که دعوت به حق بکنه و استدلال با شما میکنه که این خدا نه، شما او را باید بگیرین، سومش برش میخواد. این عسکر توجه میگه که چی رقم حال است، این طرف هم میده و ایرم میگیرد، بعد میگه که این منطق ایره قبول نمیکنه که یک انسان برود به انسان سجده بکنه، حالا که تو او بیچاره بودی که دیر روز از ترس تاج افتیدی، بدن تو خدا شده میتونی، این چهارمش میخزد، پنجمش میخزد. وقتی که یک بنابرای رد شرک میکنه و اثبات توحید میکنه، کل جامعه کی را میبین تشویش میکنه که این رقم گفت، ما فکر میکنه که یک نفر شاید غلط کرده باشد و یک نفر شاید اشتباه کرده باشد، این شش نفر به اساس بسیار پلان دقیقش که در مقابل کفر استاده میشوند و ارزش ها را ارائه میکنند، مردم آنچه که قبلا باور داشتن سر شک میکنند و زمینه مساعد میشود به دعوت حضرت مسیح علیه السلام که در آینده دعوتگرا به طرف توحید اینا را فرا میخواند. این نکته بود که یکی پای دیگر این پیام را گفتند و تبیز که جدا جدا گرفتار شدن. چون قبلا تصمیم داشتن، گفتن ارگاه از چنگالشان خلاص شدیم، بنان جایگاه ما شما در اون غار بوده باشد، بنان قبلا به اساس اون پلان میگن که و اذا تزلتموهم، چون یک سو شوید ای دوستان از کافران و ما یعبدون الا الله، و یک گوشک شوید از آنچه که عبادت میکنه ایشان بجز الله، فاو الى الكهف، پس فناه گیرید به سوی غار، در اوجه باید بروین، یعنی شد لکم ربکم، تاوسی کند بر شما پروردگار شما من رحمتی از بخشایش خود، و یهیئ لکم، و مهیا سازد برای شما من امریکم از کار شما مرفقا، راه بیرون رفتی با اساس شفقت، شفقتا خداوند متعال راه بیرون رفت را برای شما پیدا بکند. بدان اینها رفتن از غار به طرف غار، و خداوند متعال به اساس ازی که یکی پای دیگر رد شرک کردن، اساکری که اینها را می گرفتن اینها را محکم نگرفتن، کسی که اینها را به طرف بندی خانه می برد و مسئول بندی خانه است، او را هم خداوند متعال در اساس این دعوت رسایی که اینها کردن کل جامعه را در شک انداخته بود، کل جامعه به طرف با او عقیده گذشته خود شک کردن که واقعا عجیب است، ما میریم در فانوس عبادت میکنیم، چرا ما میریم خداهای ساختگی بتا را جور میکنیم، ایرا خدا میگیم، کلگی هر کس که خود پس کردن میره، باز میگفتن چه عجیب کاری است. وقتی که این کلمه حق را زمینه برای ایزاد شدن از اینها هم مساعد میشه، زیرا ممکن نیست که کل مردم به طرف باطل همیشه استوار بوده باشند. امی بود که از بندیخانه به شکل آزاد می شوند و پروردگار این لطف سر از اینها می کند. چندین وجوهی برای آزاد شدن از اینهاست. یکی وجوهش چی هم است که چون مردم های مسلط بر اوضاع بودند، مردم های سیاست مدار بودند، مردم های بودند که روابط خوب با مردم داشتند، از یک طرف سبب آزادیشان از بندیخانه می شود و مردم کمک هم رایدو می کنند. نکته دومی که خود کسی که ایره بندی می کنه برو که همه خم گفته شد، تو می فهمی که من کی هستم؟ ما وزارا و مردم های مسلط از شهر هستیم، تو نمی دونی که ما را بندی بکنی، اگر ایلای ما نکنی ببین صبح فردای خودت خراب است، ما جزا بر تو هم میدیم. این گف هم اینا را متزلزل میزده و به اون شکلی که باید کسی بندی شد اینا را بندی کرده نمیتونه. بدن زمینه را برش مساعد الله میکنه که اینا از بندی فانه هم خلاص شوند. بعد در داخل از این غار میروند. در داخل غار که میروند تبیز که دعا هم میکنه و دعایشان امون دعای اولیسته که در ابتدا گفتن قال ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. پروردگارا به لطف کرم خودت از طرف خود به ما بخشش بده و آماده ساز برای ما در کار ما راه با دلیل را، راه با دلیل که کجا بریم و چی کنیم. پروردگارا خدا برای تو سپردیم. وقتی که این کار را میکنن امیست که خداوند معتاد اینها را به یک خواب طویل المدت میبرد، به یک خواب طویل المدت. کلشان به یه عبارت نیه که خب خوب است، تصمیم میگیریم خب تا جایی که فیلن راها کلش شاید از آخر گرفته باشه، برای دستگیری ما و شما زمینه بسیار زیاد مساعد است، بدان امشب خود در امیل غار هستیم، امشب هستیم تا صبح باز خدا میروان است که چی بکنیم. وقتی که هر کدامشان خدا مندازه و تبیز که فاصله هم تایی کردن، پیاده روی هم کردن، خسته شده بودن، اما تو خوابشان بود. امی خواب بود که ای دوام پیدا کرد. 300 سال اینا را خواب بود. الله جل جلاله چگونگی حال از اینها را حکایت میکنه. و ترشم تا اذا طالعت و میبینه ای بیننده روشنی آفتاب را، اذا طالعت وقتی که طلوع کنه، تزاور و انکهفهم از غار ایشان ذات الیمین بجانب راست، و اذا غربت و چون غروب کند تقریدهم تجاوز میکند از ایشان ذات شمال به جانب چپ، و هم فی فجوت و ایشان در گشادگی ان منه از امیغار. تو میبینی که افتاو وقتی که طلوع میکند از غار ایشان طلوع میکند به شکلی که باز هم افتاب را برشان مندازد، و وقتی که غروب میکند باز هم به طرف شمال از اینها را میگیرد. یعنی وقتی که یک گوشه غار به طرف طلوع افتاو داخل افتاو داخلشان میشد و بخش دیگر غار که است در وقتی که غروب میکنه، و این غار به طرف شمال بود و زمینه بسیار گرفتی خوب برای گرفتن آفتاب و برای رفتن آفتاب داشت. ذالک من آیات الله، این از نشانی های خدا هست که الله اینا را جای قرار داد که به واسطه آفتاب اینا میکروبی نشدن، به واسطه آفتاب در اینجا خزنده های دیگه پیدا نشد که گوشت از اینها را می خوردن و اینها را ضربه می رساندن. افتاو چیزی است که میکروب ختم می کند. ایتو یک جای اینها را الله جل جلاله قرار داد. من یهدی الله فهو المهتدی، هر کی را که هدایت کرد الله پس او راهیاب است. فهو المهتدی، او راهیاب است. کسی را که الله هدایت کرد او راهیاب است، ولو که از نظر مادیات هیچ چیز در اختیارش نباشد. بنابراین از نظر مادی اینا چیزی در اختیار نداشتن، چون الله اینا را هدایت کرد. ببین راهیاب میشد، غار در کجا بود، باز اجری از غاره که افتاب هم در طرف طلوع باید بخش از اینها را بگیرد و هم در وقت غروب بخش از اینها را باید بگیرد. من یهدی الله، هر که هدایت کرد الله فهو المهتد، پس هر آن اوز راهیاب. و من یبلل، و هر که را گمراه کند، فلن تجد له ولیا مرشدا، پس هرگز نیابی او را هیچ دوست برش پیدا نخواهی کرد، هیچ راه بلدی برش پیدا نخواهی کرد. و من یبلل، و هر که الله گمراه کند او را به بد انتخابش، فلن تجد له ولیا مرشدا، پس هرگز نیابی او را هیچ دوستی و هیچ راه بلدی که او را به طرف حق رهنمایی بکند. چنان اینها را خداوند متعال حفظ میکند و تحسبهم ایقاظا، و پنداری ایشان را ای بیننده ایقاظا بیدار، و هم رقود و ایشان خفته هستند. تو فکر میکنی که اینا چی هستن؟ بیدار هستن، اما تو خواب کردن، اما تو آرام مطمئن هستن، چون خوابی که اقا طویل المدت بوده باشه با اساس زیاد بودنشون. یگان بار بعض مردم که مریض باشه اگه یادتون باشه میگه والا پشتش زخم گرفته، جای به جای که بوده باشه، و جای به جای بودن سبب برزی میشه که کالایشون خراب شود. خداوند متعال ایره هم دفع میکند. و تو گمان میکنی که انسان اینها بیدار هستند، در حالی که اینها به خواب خوب عمیق فرو رفتند. وقتی که اتو خوابه که جای بجای نیست، اینا را میگردانیم از یک حالا به حالت دیگری. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، میگردانیم ایشان را به طرف راست و به طرف چپ، یکان پهلویشان عوض میکنیم تا که پشتشان خراب نشه به یک حالت به زمین اموتو نشستن، کالایشان اموتو خراب نشه به اموتو دیرماندگیشان. و کلبهم باسطون ذراعیه بالوسید، و سگ ایشان گشاده است بازوهای خود را بلوسیل تبتادری دروازه، بازوهای خود را به مدادری دروازه غاب گذاشته است. و کلبه هم باسطون، سگ ایشان گشاده است زراعه بازوهای خود را بلوسیل بتادری دروازه. در اینجا وقتی که اینها به رقیم داخل شدن، به وادی رقیم، کسی را میبیند که او هم مسیحی است و تعویض که در بعض از ارزش‌ها و یادداشت‌هایی که قبلا از داعیین حضرت عیسی علیه السلام گرفته بودند، این چوپان هم در جمله یکی از روزها از اون کسایی بود که درس می‌خوان و یادم در اون مجلس حضور به هم رسانیده بود. این چوپان چون مشتاق برش گفت که میتونی ما را به یک جای راهنمایی بکنی که کسی همراه ما کاری نداشته باشد، این چوپان اینا را راهنمایی می‌کند و وقتی که در مجلسشان میشیند، تبیز که دعوت از اینها را، ارزش‌های بسیار بلند از اینها را، عقیده از اینها را برای هم تأثیر میگوامه که من هم از شما جدا نمیشم. این هم امرایش میپاید. و چوپان که تبیز که میاد، او سگ چوپان که بسیار با این چوپان انس گرفته بود، او هم چوپان را اعلان میکند و قرائی که در مبین قاد کتیزان هم میباشد. الله جلجه ای کنیدشان را اما تو نگاه میکند، در حالی که سگشان دادان دروازشان پیردار بود، اما تو دستای خود را مانده بود، ای هم به خواب بسیار عمیقی رفته بود. لو اطلعت علیهم، اگر اطلاع یا ببریشان، لولیت منهم، البته رو بگردانی منهم ازشان فرارن به طریق گریختن، ولملئت منهم رعبا، و هر آن پر کرده شوی از ایشان رابن از روی ترس، وجودت از ترس پر می شود و عقب می روید. این دیگه هدایتی بود که الله نصیب از اینها کرد. ببینید این ممکن نیست که در یک مملکت غالب بوده باشد و پاشا باز به اساس تفحص خود او را پیدا نکند. طبیعی که با مجرد که اینا را خواب می برد، روز اساکر ای را پیدا می کند. وقتی که پیدایش می کند، هر کسی که در خواب می خواهد داخل شد، چنان وحشت ای را می گیرد، چنان ترس ای را می گیرد که باید عقب براید، دیگه چاره ای ندارد. یک نی دو نی سه نی، هر قدر که رفتن پس به عقب گردیدن. وقتی که رفتن پاشال چی می کند؟ بخاطر از این که نام از اینها را بند بکند. اگر این گفت باز در شهر اندازه انداخته شود که در این کسایی که خدایی دقیانوس را انکار کردن، بطها را انکار کردن، در غار وجود دارن، بدان ایچه وجود دارن که از دور که ببین قرار کده خواب هستن، بدان خواب که بوده باشه اسکر باید بره او را بیداد بکنه و به جزای اعمالش باید بسپارد. اسکر که نزدیکش میشد از ترس فراغ پس عقب میرود. بنان این چیز دیگری بود که کرامتی بود که الله بر اینها داد، و این هم کرامت وسیله عزت از اینها و سبب هدایت مردم شده بود. دقیانوس مجبور می شود که این موضوع را ختم بکنه. بنان میگه که به خاطر از اینکه ایا هم جزایش امیده که در در غار سرشان بسته بکنین و سنگ ها را برش بگذارین، یگانه رایش امی خواهد بود. بنان ایا چی میکنه؟ در پیش روی سنگ همه میماند و سنگ سرش کت میکنه تا که جامعه را به این وادار بکنه که هیچ گپی نشده و ما اینها را کلشان کشتیم و به جزای اعمالشان رساندیم. به این عنوان کار خود خود دقیقونس در فکر خود کرد که نفر گپ خلا شد، مردم را گفت کنم گپی نبود، از یک گپ بود تیر شد. ولی چون تک اول را کرده بودن، کلگی را به طرف ازی فراخان که باید خدای واحد را پرستش بکنن. این طرف هم دعوت حضرت عیسی علیه السلام به بسیار سرعتش در بین مردم کار میکرد. مردم یکی پی دیگری مسلمان شده رفتن، مسلمان شده رفتن و ایمان آوردن به الله واحد ولا شریک. بدان امپراتوری روم به اساس ازی ایمانشان از بین رفت. و به این شکل از بینید که امپراتور روم هم مجبور شد که باید دعوت حضرت عیسی را بپذیرد. دیگر چاره ای نداشت، زیرا مردم یک پای دیگری مسلمان شدند و یک پای دیگری به طرف الله واحد رفتند. به خاطر بقای حکومت خودش مجبور بود که سیاست خدا تعویض بکند و از دست و از شرک دست بردارد. اینجا یک نکته دیگری هم از بسیار دقیق، امپراتور روم یک کاری کرد که از یک طرف میفهمید که اگر ایمان نبیارد حکومت زوال میکند، از طرف دیگری به این فکر بود که اگر ایمان بیارد با این ارزش ها بنابراین طبیعی است که اینجا حکومت مردم که بر مردم حکومت یک فرد که بر مردم است به اساس دین میرد، بنابراین حرکات ما رفتن ما همش کنترل میشود و این مسئله طبقات پرستی ختم میشود. یک چالی بسیار بزرگ زد که سبب بدبختی مسیحیت در جهان شد و او ائتلافی بود که امرای مسیحیین کرد، گفت که ببینین ما که مسیحی میشم ولی به خاطر از اینکه قوم کتمه جنجال نکن یک کار شما هم کتمه بکنین. خب این رهبرای مسیحی گفت چی کنیم که تو؟ گفت امی بوت مریم را جور بکنین، بوت عیسی را جور بکنین، صلیب را جور بکنین، پس مشکل ما تو حل میشه. ما قوم خدا فرید میتونم که این بوت ها هستن و شما در حقیقت گار توحید تا نبکنین، گفتگه یک تا پرستی تا نبکنین. دانشمندان مسیحی در این می دو پارت شدن، گروهشان گفت که ما این کارا نمیکنیم و این نارواست و این بدعت است که در دین ایجاد میشود. اگر مسلمان میشی با تمام قوت چیزی که ما میگیم میره بپذیر و این کار غلط نکن. یک تعداد منحرفین گفتن که چی گپی است، خیر است، یک چند روز امیر خان صلیب جا میمانه، به اسلامی بوت مریم میمانه، اساسا ما دعوت خود دقیق قدم میریم. وقتی که دقیقش کردیم صبح بازیر مسلمان دازیم. همه بود که به این شکل پاشا را وادار کرد، پاشا هم چال خود ازد، نیرنگ خود ازد، شک را وارد مسیحیت ساخت. امروز آیسته آیسته فشار به اندازه شد که او ملاهای دین فروش نتانستن بازدارنده خود را خلاص بکنن، بنان مسیحیت به صلیبیت تبدیل شد، صلیب به وجود آمد، بت‌پرستی وجود پیدا کرد در مسیحیت که فعلا کسی دامنش برچیده نمیتاند. انحراف از اینی جهرم میشود. الله میگه که بعد ایرا به خاطر حل انحراف خداوند متعال اینها را باز از خواب 300 سال بعد بلند میکند که چقدر توطئه‌های بزرگی در اینجا صورت گرفته. لو اطلعت علیهم، اگر اطلاع یابی بر ایشان، لولیت منهم، البته رو به گردانی از ایشان، فرارن به طریق گریختن، ولملئت منهم رعبا، و پر کرده شوی به سبب دیدن از ایشان از ترس. و کذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، و همچنین برانگیختیم ایشان را لیتساءلوا بینهم، تا سوال کنند مردم در میان خود. اینا را استاده کردیم در مقابل از این متکبرین به خاطر چی؟ که مردم درس آزادی را بگیرند، مردم این را بفهمند که اگر یک غریب میخواد او را مردم چی میکرد؟ تا تاویدش میکرد، میگه برو یک نفر اضافی مسیحی. ارگاه که این پاشایا مردم های بسلا وزیرا مشاورین فیصدارها عراقین دولت به خاطر کلمه توحید اما مشکلات قبول میکند، طبیعی که مردم میگه که ما خو باید به طریق اولا قبول میکنیم. و کذالک بعثناهم، و همچنین برانگیختیم ایشان را لیتساءلوا بینهم، تا سوال بکنه مردم در بین خود که توحید چی است، شرک چی است، این چرا این رقم شد، این چرا این رقم شد. عقل از اونها هم به کار بیاد. یک عبارت و به عبارت دیگه، و کذالک بعثناهم، و همچنین برانگیختیم ایشان را بعد از اینکه غار سرشان بند کرده بوده، لیتساءلوا بینهم، تا سوال بکن در میان خود، در میان خود سوال ای در کدام موقعیت است، نمی در روزه چرا رقم بند شد، پیشخیر بند نبود. طبیعی که وقتی که خلاصشان میکند، قال قائل منهم کم لبستم، ای دیگرگونی عجیبی در غار پیدا میشود، چقدر رنگ کردیم ما در اینجا، کم لبستم، چقدر رنگ کردیم. قالو گفتن لبستن یوما او بعض یوما، درنگ کردیم یک روز یا یک بخشی از روز را شاید درنگ کرده باشه. پس وقتی که میبینیم که در ابتدا چند روزی این دیوار خو بند شده بود، ولی پروردگار وقتی که جنجالای دولت در میان خود شروع شد، کسی میره و تبیز که غار هستن و هر کسی مردم اطلاع پیدا کرده بودن به اساس تشویشان یک یک سنگش وصول کردن. پس امو روشنی افتاو، پس امو گردش افتاو و تقلب از اینها شروع می شود. وقتی که اینها از خواب بلند می شود می بینن که وضعیت دیگر رقم است به شکل عجیبی. یکی بر دیگرشان میگه که چقدر رنگ کرده باشیم؟ گفتن که یک روز یا بعض شد یک روز. قال گفتن ربکم اعلم. وقتی که بیرون استاد میشه که وضعیت می بینن بیخی تغییر است. قال ربکم اعلم، پروردگار شما داناست. به ما لبستم به مقدار درنگ، به مقدار درنگ کردن شما. فبعثوا احدکم، پس بفرستید یکی از میان خود را به ورقی کم هادهی به این مسکوکه خود الى المدینه به طرف شهر. فلینظر، پس باید ببینه ایها ازکا، کدام یکی از اهل شهر ازکا طعاما، پاکیزه تر است از روی طعام. فلیأتکم برزق منه، پس بیارد به شما روزی را از آن. ولیتلطف، و باید بسیار مدارا و نرمی بکند. ولا یشعرن، و خبردار نکند بکن به حال شما احدا، هیچ کس را، هیچ کس هم خبردار نکند. اینا دیدن که وضعیت خود دیگر رقم است. این دره که ما قبلا بودیم خود که آمدیم یک رقم درخت بود، حالی بیخی دیگر رقم است. این خانه هایی که قبلا در درگه که ما بودیم یک رقم بود، حالی بیخی عوض شدن. بنان یک روز یک و نیم روز نیست. ربکم اعلم و بما لبستم، پروردگار شما خوب میداره که ما چقدر وقت تیر کردیم داری غار. ولی از اینکه گشنه میشن دیگه، پس اما آثار زنده میشود، میگن که خیلی بفرستید یکی از میان خود را به این مسکوکی که در جیبشان بود از اون وقت دقیانوس الى المدینه به سوی شهر. فلینظر، ولی باید ببیند که ایها ازکا طعاما، کدام یک از اهل شهر پاکیزه تر است از روی طعام. چرا اونجا خشک بود؟ اینا فهمیدن که یک عجیب حالتی بود، حلال حرام درکش ندارد. آنچه که گوشت بود اینا حذفش میکردن میخوردن. بنان این موضوع پیشانه بود که گوشت خوک چی است، گوشت سگ چی است، گوشت حرام چی است، میته چی است. مدا گوشت بود، اویزان بود، اینا میخوردن. این کارا نکنن. یک عبارتش. عبارت دیگرش ای تو میکرد، میگه که ببینید که از حیث عقیده هر کسی که خوب بود از اون نانه بخرین، از مردم های بیدین نخرین. از طرف دیگر میگه ببین که هر کسی که خوبتر بوده باشه که راز ما را افشا نکند از او بگیرین. این خبر زایی نداره که پیسه نمیچلد، این پیسه ما را چی میکنه؟ افشا میکند. ولی طلبتر، و باید مدارا هم بکنه، بسیار نرمی بکنه، در وقت خرید و فروش کار نکنه که سبب بیسه افشای از اینها شود. ولا یشعرن نبکم احدا، و خبردار نکند به شما این انسان هیچ کسی را، هیچ کسی را. اینا ولی طلطف از نظر حروف قرآن کریم اینجا قرآن کریم نصف می شود، جایی که قرآن کریم نصف می شود یکی همه مجاز. اینهم این یظهروا علیکم، باز او کسی را که انتخاب میکنه که به طرف شهر میرود ایره هم برش گذرت میکنه که اینهم هرن، اگر ایشان این یظهروا علیکم قدرت یابند بر شما، یرجموکم، سنگسارتان میکنند. فکر دوی ایره اصلا عادی نیست، تو فقط ما ندویه که ما از ایجام باید برای او یعیدوکم فی ملتهم، یا گرد باز گرداند شما را در دین خود. پس شما را چی بکن؟ منحرف بکنه و دین دنها را قبول بکنه. بلفرض اگر به خاطر دین از یاد ما بگردیم، ولن تفلحوا اذن ابدا، هرگز رستگار نخواهید شد آن وقت، هرگز رستگار نمیشید. هرگاه کفر قبول بکنید، شرک قبول بکنید، دیگر رستگاری وجود نداره. شما ببینید که پاچایی رستگاری نیست، پیسه رستگاری نیست، در پهلوی همسر خواب کردن رستگاری نیست. رستگاری اصلی ایمان به الله هست. رستگاری اصلی در زیر چتر شریعت خدا زندگی کردن است. این بسیار مهم است. این مهم نیست که انسان چی داشته باشد، در دنیا چی باید داشته باشد. ولن تفلحوا اذن ابدا، هرگز رستگار نخواهید شد در آن صورت که شما غیر خدا را خدا بگوین و شرک را بپذیرین. و كذلك اثرنا عليهم، و همچنین خبردار گردانیدیم مردمان را علیهم بریشان و کذالک اعثرنا اطلعنا علیهم بریشان لیعلمو تا مردم بدانن ان وعد الله حقان که وعده الله راست است و ان ساعت لا ریب فیها و به شک قیامت در آمدن قیامت هیچ شک و شبهی نیست. چون ما گفته بودیم که و زدناهم هدن یکی از وسایل هدایت از اینا دوم چی بود که در اوجا خود زمینه ساز دعوت از اینها شد که شرک ختم شود. امپراتوری روم مجبور میشه ایمان باید بیارد، چاره ندارد. از طرف دیگر انحراف بیشتر شده رفت آهسته آهسته در مدت زمان. این انحراف بیشتر شده رفت که ارگاه رهبرای دینی فاسد شوند، فاسد شوند، زمینه انکار برای دیگران مساعد میکنند. کلیسا منحرف شد، رهبرای دینی منحرف شد، به نام دین فساد آنچنان دامنگیر شد که مردم گفت که اگر امی ملا، امی کسایی که بر ما دین و آخرت میگه، اگر اینا باور داشتن خودشون چرا این کار میکنن؟ چون اگر روز آخرت اگر میبود اینا هم باید میترسیدن، اینا هم باید کار غلط نمیکردن، اینا هم باید دین فروشی نمیکردن، ظلم باید نمیکردن. بنان وقتی که چنین گپی میبود حتما اینا اصلاح میشدن، اینا خوب میبودن. حالی که اینا خراب است، یک توطئه است، یک اغفال است که آخرت است. یه عقیده الهادی چون کسی نبود که ترسیم بکند سیستم را، روز با روز رشد میگرفت، رشد میگرفت. الله جل جلاله چی کرد؟ به اساس برانگیختن از اینها و بار دوم آمدن از اینها، انحراف بزرگی از مسیحیت را باز اصلاح میکند و پروردگار عالم همیشه یک دینی که فاسد میشود اصلاحگرها را برش پیدا میکند، اصلاحگرها را برش پیدا میکند. بعد از فسادی که در دین مسیحیت پیدا میشد، الله میگه و کذالک اعثرنا علیهم و همچنین خبردار گردانیدیم مردمان را بر ایشان لیعلموا تا بدانند ان وعد الله حق که وعده الله راست است و ان ساعت لا ریب فیها و ای که در آمدن قیامت هیچ شکی نیست. امیر خان در زنده شدن بعد از مرد هیچ شکی نیست. ای بازو وقتی که در شهر یا رفتن پیسه را میتو با دکاندار پشمه یک چیزی بتیم گفت چی را برد بودم ای پیسه را تا میکنم بالا میکنم چرت میزنم. میگه ای خو نمیشه بازی خو اشتباه میکنم چرا نمیشه لن غالمغال میکنم پیسه هست هم ما خوی در جان خود جور نکدیم. دکاندار ملتفت میشه که آلی خوی پیسه های بسیار ضعیف هست این هست پیسه طلایی. بدان به این فکر میزه که اطمان که دیگه پیسه هم هست. تو کی هستی؟ خجا رو جنجال زیاد شرخ تویز که استخبارات دولت هم کار میکرد گفتی از افشا شد. وقتی که افشا شد حکومت افراد مفرسه اینا پس داخل شهر میاد و از طرف دیگر چکه نظام هم مسیحی و ایها هم بدینی حضرت عیسی علیه السلام هستن سخت از اینا چی میکنه؟ پذیرایی میکنه چون در عقیده اختلاف وجود ندارد. بنان مسیحیت وقت هم اینا را سخت رشد میداد و میگن چه خوب هستن. شما میگفتن که زنده شدن بعد از مرگ نیست، بیان حال خودتان ببینین. از یک طرف خداوند متعال الحاد ختم کرد، از طرف دیگری اینا که دیدن که صلیبی و صلیبیت وجود دارد، بت وجود دارد، این چیزا وجود دارد، گفتن این چی هست؟ ای گفتن این مریم هست، این صلیب هست، گفتن غلط هست، ما به خاطر امی آمده بودیم که بشکنانیم، ولی شما ای را به دیوار دین پیشکش میکنن. پس یک طرف مسیحیت را خداوند متعال توسط از اینا اصلاح کرد، ولی کسی که گوش نمیداد تبیز که این دوم موضوع است. وقتا همیشه اهل حق وجود دارن، اهل حق وجود دارن. خب موضوع به شکل شد که پیام بر دو طرف داده شد، دو فتنه را الله جل جلاله اصلاح کرد. از یتنازعون بینهم وقتی که نزاع میکردن مردم بینهم در میان خود، بینهم امرهم در میان خود در امرشان در امر دینشان. از یتنازعون بینهم امرهم وقتی که اختلاف میکردن در میان خود در کار دینشان. یک تعداد رفتن گفتن راست میگه این بوتا را بشکلانه، این صلیب چی هست؟ این مریم چی هست؟ یک تعداد این کار را گفتن، یک تعداد گفتن که نیست به این خب دکانداری ما هست دیگه، به اینجا پیسه ما هست دیگه، اگر این توحید بیا خود در کل زمینه ها باز حکومت میکند. از این خاطر یک جنجال باز شروع شد. طبیعی که کسایی که ناحق بودن از ذر و زور استفاده کردن و این پیام خدا پر پیش بردن. یک عبارت از یتنازعون بینهم امرهم، وقتی که نزاع میکردن مردم در میان خود در امرشان یا در امر دینشان، فقالوا ابن علیهم بنیانن، بعضی گفتن بنا کنید بر ایشان بنیانن عمارتی را، یک زیارتشان را جور بکنید. ربهم اعلم بهم، پروردگار ایشان داناتر است به حال ایشان. این مرحله یک مرحله گذرا بود. آمدن گفتن که زنده شدن بعد از مرگ حق، انحرافی که در مسیحیت آوردن غلطی است و این نکات را اصلاح بکنن. این پیام را که اینها رسا گفتن مشکلات را ایجاد کرد. بعد اینا گفتن که پروردگارا ما را از این دنیا رحلت بده، دیگه ما را در این دنیا بقای نده، کفایت ما میکنه پروردگارا عمق حالتی که ما تیر کردیم، باز ما را در فتنه نینداز که نمیتونه مقاومت بکنه. وقتی که اینا بار دوم در جای خود قرار میگیرن به اساس مشوره‌ای که میکنن، میگن که خدای دیگه از این دنیا ما را رخصت بکن. از این بعد با راستکی میمارن، خواب طویل به مردنشان تبدیل میشود. وقتی که بار دوم مردم مواجه میکنن، میبینن کلشان رحلت کردن. وقتی که رحلت کردن تنازع در بین مردم پیدا چی میکنن سرشان، یک تعدادی گفتن که ابن علیهم بنیانن، یک تعمیر سرشان جور میکنه، یک زردگاه سر جان جور میکنه. ربهم اعلم بهم، پروردگارشان داناتر است به حالشان. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، تعداد دیگری گفتن که چه میگه قصر سر جور میکنی، یک جای عبادتی را سر جور می، یک کلیسا را سر جور میکنیم که مردم یک طرف خدا را عبادت بکنه و یک طرف هم این تاریخشان زنده بانه. قال الذين غلبوا، گفتن آنانی که قدرت یافتن بر امر ایشان، لنتخذن علیهم مسجدا، البته بسازیم بر غار ایشان مسجدا، مسجدی عبادتگاهی را. مسئله چگونگی ساختن مسجد دو نکته می دهیم. یک نکتهش ایست که این نکته هم در وقت انحراف است. در وقت انحراف است که بعد قبر چی جور می شود؟ مساجد جور می شود. در اوجا مسیحیت انحراف کرده بود. و از طرف دیگری اگر وجود داشته باشد، شریعت من قبلنا است. شریعت من قبلنا دلیل به شریعت ما نیست در وقتی که ما حکم داشته باشیم در شریعت خود ما. امام ابو داود و ترمذی از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم زوارات القبور والمتخذین علیها مساجد و سرج، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نفرین فرستاده کسی که بر قبرها مساجد جور میکند و بر سر در سر قبرها شما را روشن میکنند. لعن رسول الله، پیامبر نفرین کرده. آن دیگه بین پرسان بکنین که در زیارت های ما چی هستد؟ سر شم در دالن هستد. این هم از مسیحیت گرفته شده، از بودایت گرفته. مسیحی های شما را دراز میکنند. ما هم رفتیم چی میکنیم؟ سر زیارت ها شما دراز میکنند. وقتی که مسلمان ها برش بکنه، یکی از روزها اون طرف بادانباغ یک مسجد یک زیارت هستن، اونجا تیر میشنن که شما را در داده بودم. صبحی وقت بود و من شما را کل کردم و شمدانیش را شکستاندم. پس که طرف آمدم وقت ماجاورش نامده بود، برس گفتم که صوفی صاحب امیج را من خراب کردم، دیگه ای را دیگه هم خوب خرابش بکن، باز پیسه تمام کنم که جور شد. ای خود در اول بر من گفت سید پسان چی میگم؟ ولی مولی صاحب شوقتش مشوره بکنم سید شده دیگه ای گفتش دیگه سید کن. من برس نگم کار دینم بکنم، این بر ولی یک تعداد مردم است که در کار در حدیث پیامبر علیه السلام چی میکنه؟ مشوره را جور میکنه. این بدبختی است. بنان هر جایی که در زیارت ها میتونه چیزا را دیدیم بیرانش بکنه، خوب پخته بزنشان، کس تکش بکنه ثوابتان میشود. و پیامبر علیه السلام سر نفرین مختصر کسی چنین کاری بکند. امیر خم از پیامبر خدا علیه السلام حدیث دیگری داریم که ابی المرصد رضی الله عنه روایت میکنه، سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا تصلوا الى القبر ولا تجلسوا عليها، سر قبر نمازم نخوانید و و سر قبر نشینین ولا تجلسوا علیها، سر قبر نشینین. امام بخاری رضی الله عنه او هم روایت میکنه از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برش گفت که الا ابعثک علی ما میبخشن. امام بخاری از حضرت ابی الحیاج الاسدی روایت میکنه که برای از حضرت علی رضی الله عنه گفت که الا ابعثک علی ما بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو را به کار توظیف نکنم که پیغمبر مرا به او توظیف کرده بود. الا تبع تمثالا الا تمسته، یک جایی که تمثال میبینی یک بت و بتخانه را مگری که خرابش میکنی، او را بیران بگو، تمسش بگو، بیرانش بگو، دیگر رو چشمشون برش پیدا نمان. ولا قبرا مشرفا الا سویته، یک قبر که بلند بوده باشه جورش را او را مگر بیرانش میکنی، برابرش میکنی، مای پشتش میکنی، در اینجا برش سنگای خوب لکس لکس برش پیدا نکو، دیگر قل و الله را سرش نوشته کنی، آیت الکرسی ها را سرش نوشته کنی، شعر ها را سرش نوشته کنی، یک اپ نیست. اما خورترین کتاب های فقه ما را که هر میشه شما در کوچکی را میخوانیم خدری یک شریف هست دمو که خلاصش بکنی، باز لطمه که قبر را گشکاری نکنه، دمو جا بخته بردان، سرسنگار استعمال نکنه، خشت پخته را سرش استعمال نکنه. چرا؟ میگه قبر اساسش بر ویرانی است. ولی دیگه ما شروع کردیم دیگه جور کدر رو ایستم سر قبر، قبر بازار است. از اوش چی میکنه با چی میکنه؟ یک دو زیارت دیگه که در غزنی میبود کعبه جای انتقال پیدا میکرد، صحیح شونه؟ اینی رقم دیگه قبر پرستی در این دین نیست، این نیست که از جای قبر زیاد شد بوده اونجا مردم برای عبادت خدا رو بکنن. و حدیث دیگری از بخاری شریف دارم که هر کسی که سر قبر میشیند مجاور سر میشود، مثل عزیز که سر آتش و قوق آتش بشیند لباسش درد بگیرد و با پوستش ای آتش برسد. و در دین مجاور نیست، در شریعت خدا مجاوران نیست. یا دکاندار هستن که تمام روز دکانداری خود را میکنن، اگر عبادت میکنه به مساجد بیاید، به مساجد بیاید و ببینی که یک روز به مسجد بشیند، ولی اگر بشیند اونجا که میشینه به خاطر چی؟ به خاطر پیسه میشینه. باز مجاور سر دیگه دید، گای دیجه بهش مندازه، گای دیجه بهم، گای کلقه سر مردم میخورانه، گای تارای دروغین سر مردم میتنه، گای دیده ددنت پرتو، دیده گردنت پرتو. اینی کارای است که در دین نیست. و ببینید این چیزا را شریعت خدا منع میکنه. و ما من حیث مسلمان وقتی که میریم چی رقم میریم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در ابتدا مسلمان ها را گفته بود که زیارت نریم من است. مدتی گذشت، عقیده توحید جای به جای شد، مردم فهمیدن که قبر چی است، نه بر ما ضرر رسانده میتونه نه فرسانده میتونه، ضرر و نفع از آن خدا هست. بعد پیامبر خدا این وسیله عبرت بر ما معرفی میکند، الا انی نهیتکم عن زیارت القبور، ما شما را منع کرده بودم از اینکه به زیارت برویم، ولی الا فذروها، ولی برین زیارت بکنید، فانها تذکره للاخره، این زیارت رفتنتان یاد آخرتتان است. اونجا که بری یک بار سر زیارت شاید شمشیره رحمت الله علیه استاد که میشه فکر بکن 34 ساله جوانی بود، به خاطر اعلای کلمت الله کعبه را اعلام کرد، یک نماز یک لک نماز، مدینه را اعلام میکنه، خانم جوان خود اعلام میکنه، طفل معصوم خود اعلام میکنه، پیاده با مشکلات میره در ایجا به خاطر اعلای کلمت الله و گسترش حاکمیت دین خدا میره از مد میره تا که شهید میشود. ای هم جوان بود، مسئولیت دینی خود را ادا کرد. ما هم یک جوان هستم ترسو، سعیشون که کلمه حق نمیگو، به دین استواب نیستم، به خاطر اعلای کلمت الله یک قدم نمیوردارم، یک رپرم مصرف نمیگو، یک روز خودم نمیتونم. ای را باز پرسامو که ایدو تعبیر بگی که خدایا مرا اینجو یک جوان بساد، اینجو یک جوان بساد که در گسترش دین کار بکنم، حاکمیت دین جور بکنم، یه کار بکن. از اینی که جبری علا برم براست دیگه، یکی میاد که قرضدار هستم، یکی میاد سر خود سرش میزند، این بیدینی است، این دین جای ندارد. الله جل جلاله اعمال ما شما را اصلاح بکند. از این خاطر است که من حیث یک مسلمان، من حیث یک مسلمان این را بر مردم بفهمانیم که زیارت نه نفع میرسن نه نقص میرسن. و و از طرف دیگر با دقت تمام علیه از این خرافات استادگی بکنن. چیزایی را ما کشیدم از براق، یکی میره سنگ میگه تخت تخت تخت تخت سرش میزنه، باز میگه خبرش را نامدم برات صحیح شد نه؟ یک دیگه دروغ از یه جور میکنه که حالا اقه این مرده میفهمه، اقه میفهمه که گنجش که سرش بشه باز خبر داره که این ماده است یا نیسته. استغفر الله. دیگه این رقم شریاد به نام دین جور کردن و انحرافات دادن به مردم و این تبلیغ کردن و گسترش دادن، انحراف مردم از خدا اینا را اصلاح بکند. بنابراین سر مساجد، سر قبرها مسجد جور نمی کنیم. قبری که بخاطر تعظیم مسجدی که بخاطر تعظیم قبر جور شود در اون مسجد ضرار است. در اون مسجد نماز خواندن حرام است، نمی خوانیم. باز می گفت مسجدی که به خاطر تعظیم قبر جور می شود او مسجد ضرار است. و احادیث و علما در تفاسیر زیر آیه ها نوشته می کنند در زیر مسجد ضرار، میگه او مسجد ضرار است، نماز نخوانید، نماز نخوانید، در اوجه نماز نمی شود. بعد از این همیشه قاعده این است که یک داستان عظیم که می آید یک تعداد می خواند که داستانهای بسیار با حکمت را چی بکنند؟ به چیزای منحرفی مصروفش بکنن. یک تعداد خستن دیگه اصل هدف جوانای اصحاب غار را کسی مطالعه نمی کند، مبارزش را کسی مطالعه نمی کند، عقیدهش را مطالعه نمی کند، اخلاقش را مطالعه نمی کند، جوانمردی و قربانی که به خاطر عقیدهش می کند کسی مطالعه نمی کند. گفت می آیا می آیا سر چی می آیا؟ سرزیمه که چند نفر بودم سر فرمیده شده چند نفر بودن؟ سیقولون ثلاثتون، جمع میگن که اصحاب که سه نفر بودن، رابعهم کلبهم که چهارم ایشان سگ ایشان است، و یقولون خمستون، و جمع دیگر میگه که نه پنج کسان بودن، سادسهم کلبهم، ششمشان چی بود؟ سگ ایشان بود. رجم بالغیب، نشانه نادیره، سنگ را با نادیده انداختن است، رجم بالغیب، اصلا تخمینی فیر میکنن هرچی که شد. و یقولون و جمع دیگری میگوین که سبعتون هفت کس هستن، و سامنهم کلبهم، اشتمشان سگ ایشان است. قل بگو ربی اعلم و به عدتهم، پروردگار ما داناتر است به حال ایشان، به شمار ایشان، ما یعلمهم، نمیدانند ایشان را الا قلیل، مگر اندک است، فلا تماری فیهم، پس گفتگو در امرشان نکو، الا مراعا ظاهرا، مگر گفتگوی سرسری. گفتگوی سرسری بینوان که معرفیش اگر میکنی در داستان ای کارا بکن، نه بینوانی که سری چیزای بسیار کوچک بحث بکنی. ولا تستفتی فیهم منهم احدا، و پاسخ نکن در باب ایشان از کافران هیچ کس را، از کافران هیچ کس را پرسان نکن. معنای یک گپ ایسته که یک تعداد سری ای گپا فکر میکند، اگر شش نفر باشن، اگر هشت نفر باشن، هر قدر که بوده باشن، اصلش پیامش مهم است، پیامش مهم است. تو در پیام فکر بکو و سر خود ای را بیانش که تو چی کاری کردی، تو چی که قربانی میتی، با واسه که وزیرم نیستی، با واسه که قکلان آدمم نیستی. قرآن کریم در یک جایشمه که رجمن بالغیب، ای عددهای 3 و 4 و 5 و 6 رجمن بالغیب، اصلا یک سنگ زدن بود تخمینی، ولی در رابطه با سبعتون و سامنهم کلبهم باز متشلش میگه ربی اعلم و به عدتهم. در اینجا باز کلمه ای را نمیگوید که ردش بکنن. زیادی از علمان که این دلیل است برای که اصحاب کف هفت نفر بودن، به این بارد که شش نفر از جمله مشاورین، یک نفر هم چوپان که هفت نفر شد، و اشتمشان سگ ایشان است. در رابطه با سگ یک گفتار باید عرض بکنیم که پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که لا تدخل الملائکه، داخل نمیشد ملائکه، فی بیت فیه کلب و صوره، در او خانه که در اوجا سگ بوده باشد و یا هم عکس بوده باشد، ملائکه رحمت خدا در اوجا داخل نمی شود. همچنان پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث دیگری که امام مسلم از حضرت ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه، می فرماید که من اقتنع کلبا الا کلب الصید، هر کسی که نگاه بکند سگ را مگر سگ شکار، از هر روز نقص من اجری کل یوم قیراطان، از اعمال صالحی که میکن دو قیراط اجرش خداوند متعال ضایع میکند. بنان چی ضرورت داریم که سگ نگاه میکنیم؟ چی ضرورت داریم؟ وابا جان از این کسی که سگ نگاه میکنه در افغانستان بخاطر چی؟ بخاطر سگ جنگی. عجیب است. پروردگار ملت هدایت بکنه. روز جمعه نماز اعلام کنه. عبادت خدا را اعلام کنه. به هزارها نفر کلان کلان ریشا، قماندان صاحبا و حاجی صاحبا و فلانه و دستانه امو جا میرن که ببینی تحجب بکنی که خدا چی گفت سگ جنگ میتن. دیگه از این مردم بدبخت چندین گناه را در یک وقت میگیرن. باز آخرشان حتی هم میشه که موترها را بای میدن یکی به دیگری بخشش میکنن، قمار سرشان میزنن. الله میگه فلا تماری فیه ملا میران ظاهرن. پس گفتگو مکن در بابی از اینها که چند نفر است، مگر گفتگوی سرسریه که اگر سرش بحث بیاید. و از اهل کتاب هم در این مورد پرسان نکذیر، اونا کسایی بودن که انحراف کردن، از قیام از اینا به دور رفتن. ولا تقولن لشین اینی فاعل ذلک غدا. در ابتدا ما گفته بودیم که وقتی که یهود برای مشرکین عرب تعلیم دارن که برو از محمد سه چیز پرسان بکنه که اصحاب کهف کی هستن، ذوالقرنین کی هستن، و از طرف دیگر مسئله روح را پرسان کردن. ای آمدن پیش پیامبر خدا علیه السلام، پیامبر خدا گفت که صبح برتان میگم. کلمه انشاءالله را نگفت. الله 15 روزی موضوع را به تأخیر مندازه. از این خاطر با آلی برش نهی که ولا تقولن لشیئن، و مگو هیچ چیزی را، این نفاعل ذالک غدا، که من البته کنندم این کار را فردا. الا ان یشاء الله، مگر اینکه بگویی آنچه که خدا خواهد، اگر خدا بخواهد. این الا ان یشاء الله، مگر این سخن را که بگویی که اگر خدا بخواهد، الله بخواهد. محل اصحاب کهف در شهر افسوس در نزدیکی ازمیر ترکیه در قریه ازالو که در کوه یوردار در ایجا می بود. و این دقیق ترین حالت است که از نظر کل علائم در اوجا وجود دارد. احتمال دوم بعض علمامه که در پایتخت اردن در شهر عمان در نزدیکی قریه بنام رجیب می باشد. حادثه اصحاب کهف در سالهای 49 میلادی الا 251 میلادی در امی فاصله هستن. بنام دقیق کسی گفته نمیده که اینی سالش هست. الا ان یشاء الله وذکر ربک، و یاد کن پروردگار خود را. اذا نسیت، وقتی که فراموش بکنی انشاءالله را، ارگا فراموش بین وذکر ربک به ذکر انشاءالله اذا نسیت، وقتی که فراموش میکنی. یا اینکه وذکر ربک، پروردگار یاد بکنی، اذا نسیت وقتی که فراموش بکنی کلمه انشاءالله را با استغفار و تسبیح. استغفار و تسبیح باید بکنی که چرا ما کلمه را با قاطع میگم. یا وذکر ربک، پروردگار یاد بکنی، اذا نسیت وقتی که فراموش بکنی. چی را فراموش بکنی؟ عذاب پروردگار را فراموش بکنی. یکان بار انسان چی میشه؟ یک بار در مسائل دنیا فکر میکند. در مسائل دنیایی که فکر کردی کردی، یک بار وذکر ربک، پروردگارت هم یاد بکن. و قل عسى ان یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا، و بگو که امید است که دلالت کند پروردگارم مرا لأقرب من هذا رشدا، نزدیکتر از این بر راه ثواب، از این راه کده هم نزدیکتر مرا بر راه ثواب هدایت بکند. و قل عسى ان یهدینی ربی، و بوس امید است که دلالت کند مرا ربی پروردگارم لأقرب من هذا رشدا، نزدیکتر از این براه ثواب، نزدیکتر از این براه ثواب. امیست که الله جل جلاله امت اسلامی را چی میکند؟ از این که به بهتر وجه اینا را هدایت نصیب میکند. پیغمبر علیه السلام میفرماید که در هر صد سال خداوند متعال مجددی را برای عزیزین رایی میکند، مجددی را برش رایی میکند. و در هر صد سال اتو علما پیدا میشه که کاملا انحرافات را تثبیتش میکند. و یقینا وقتی که مطالعه شد پیدا میشه در هر صد سالی که ما میبینیم خداوند متعال علمای را پیدا میکند، حرکتهای را پیدا میکند که تجدید میکند اسلام را. ما میبینیم که در در قرن 20 الله جل جلاله حرکت اخوان را من حیث یک حرکت تجدیدی معرفی میکند و یقینا که زندگی را بخشید، مسلمان ها را ملتفت ساخت به ای که ما کی هستیم، پیام ما چی است و حرکت و هدف ما در زندگی چی است. ما میبینید در تصوف الله جل جلاله مجدد را پیدا می، امام غزالی است یک با پیدامش تجدید میکنند، غلطی ها را اصلاح میکنند و بر روی مردم میکشند. علما را الله جل جلاله در هر وقت پیدا میکنه و مطابق به مو محیط پیام را بر مردم میدهد. و همین رقم که اصحاب کهف از یک طرف تجدید کردن مسیحیت را، از طرف دیگری تجدید کردن توحید خدا را در زمین مردم، در زمین الله. و لبسوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9. و درنگ کردن اصحاب کهف در غار خود 300 سال، 300 سنین، 300 سال شمسی و ازداد و تسن و افزودن 9 سال دیگر به عبارت قمری. در اینجا دو نکته می رهد. یک تعداد علمامه که 309 سال اینا چی کردن؟ در غار بودن. ولی از این کرد دقیق تر ایست که و لبیسو فی کهفهم، اصحاب کهف درنگ کردن در غار 300 سنین، 300 سال به اساس شمار شمسی. و ازداد و تسعن وگه به شمار قمری بگیری افزودن بر 300 سال 9 سال دیگر را. 309 سال به اساس شمار قمری می شود و 300 سال به اساس شمار شمسی می شود. بنابراین در اینجا دقیق است که یک در هر 100 سال وقتی که می بینیم یک 10 سال بعدش چیزی کم 10 روز تفاوت میاد. این چیزی کم 10 روز که پس جمع بکنه در مدت 300 سال 9 سال میشود. 9 سال میشود. تفاوت بسیار کوچکی که در بین میاد قابل محاسبه در همچون مسائل نیست. قل الله اعلم بما لبثوا. بگو الله داناتر است به مقدار درنگ از اونها بعد از بعث. این سوال در جواب میدن. یک تعداد خود گفتن که درست شد که اینها در غار 300 سال به شمسی و 309 سال به اساس قمری در اوجا بودن، بعد برانگیخته شدن. حالا این سوال بود که چقدر وقت باز ماندن بعد از اون؟ قل الله اعلم، بگو الله داناتر است بما لبثوا، به مقدار درنگی که کردن بعد از زنده شدنشان، بعد از اینکه از غار برآمدن. له غیب السماوات، او راست غیب آسمان ها و الارض زمین. قرآن همیشه بعض موضوعات که اصلی نیست خطش میکنن. چه قماندن چه قنماندن پشت از این نبگرد، هدف بگیستی و اصلی هدف بگیم. از این خاطر انحراف را قرآن کریم در داستانها اصلاح میکند، چه بس از اوقات در داستانها انحراف پیدا میشود، اصل موضوع داستان ترک میشود، سر چیزهای ثانوی شروع میکنند. ابصر بهی و اسمع، چه قدر بیناست او ذات عظیم و چه قدر شنواست. ببین که صیغه تعجب است، اسمع و ابصر، یعنی الله به قدری بیناست که انسان را در تعجب بیناییش بندازه. الله به قدری شنواست که شنوایی الله انسان را به تعجب بندازد. از قدر را حدیث میه که وقتی که الله جل جلاله برای مسلمانان پاداشش را مطابق به صحفش میدهد و ملائکه خدا میه که دادی بنده ما را پاداشش، و نامه که الله بر شکلش تثبیت شد. بعد چیزی مانده، ملائکه میگه که مراجعه میکنه به صحف، بار دوم مطالعه میکنه، باز میگه یا الله چیزی نمانده. باز میگه که نه، یک چیزی مانده که شما در صحف او را نتانستین بگیرین. بنده مرا در دلم یاد میکرد، زبانش هم شور نمیخورد، شما او را نمیفهمیدین. الله میگه من میفهمیدم. از این خاطر واسمع، چقدر شنواست الله، چقدر شنوا، در دلت بگرد الله چی میکنه، سرت محاسبه میکنه. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. ما لهم نیست ایشان را من دونی بجز او من ولی هیچ کارساز، ولا یشرک فی حکمه و نمیگیرد شریک فی حکمه در حکم خود احدا هیچ کس را. ولا یشرک فی حکمه، الله شریک نمی سازد در حکم خود، در قانون خود، احدا هیچ کس را، هیچ کس را شریک نمی کند. الله قانون خودش میدهد، قانون پیغمبر را نمیسازد، قانون ما تو جور کردیش نمیتونیم، الله جورش میکنه و توسط ملائکه برای پیامبران وحی میکنه و پیامبران برای ما شما تبلیغ میکند و حکم از طرف کیست؟ از طرف الله است. واتلو علیهم ما اوحی الیک من کتاب ربک، واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، و بخوان آنچه که وحی کرده شده است به سوی تو من کتاب ربک، از کتاب پروردگارت بخوان، سرشان قرآن سرشان بار بار بخوان. لا مبدل لکلماته، هیچ کس تبدیل کننده نیست حکم های وی را کسی تبدیل کننده نیست. ولن تجد من دونه ملتحدا، و هرگز نیابی بجز وی ملتحدا پناهگاهی، بجز الله پناهگاه را پیدا نمی کنی. بدان بخوان بر مردم آنچه که الله در کتاب تلاوت کرده بر تو، کسی تغییر دهنده از شریعت هم نیست. زیرا ما گفته بینید که در هر 100 سال پیامبر میکنه مجدد برد میاره و تصریح میکنه حرکات غلط را. واصبر نفسک، و حفظ کن نفس خود را، مع الذین یدعون ربهم، با آنانی که یاد میکنند پروردگار خود را، بالغدات، به صبح و العشی و شام، یریدون وجهه، میخوانند رضای او را، ولا تعد عینات عنهم، و باید که نگذرد چشمهای تو عنهم، از ایشان، تورید زینت الحیات دنیا، طلب کنان آرایش زندگی دنیا را، ولا تطع من اغفلنا قلبه، و اطاعت مکن آنان را که غافل ساختم دل او را، عن ذکرنا، از یاد خود، و تبع هواه، و پیروی کرده از خواهش خود را، و کان امره فرطا، و از کار او از حد گذشته، کار او از حد گذشته است. امیه ابن خلف پیش پیامبر خدا علیه السلام آمد، لرزان لرزان را گفت که ما را خو بیخی در جنجال انداختی، والا قریب است که موقعیت خدا گم بکنه. چندین بار دل ما شد که کتوب بشینیم، موضوع را حل بکنیم، گفتگوی داشته باشیم، ولی وقتی که من میایم در روجا صحیب رومی ششته، در روجا بلال حبش ششته، در روجا عبدالله ابن مسعود ششته، در روجا ایتو که خواب ششته، یا همی ارازل ما هستند، وقتی که ما اینا را میبینیم جای برای ما پیدا نمیشود. بنا ای را ترک بکو، یکی یک کار بکو که بر ما یک مجلس جدا را بساز تا که باز کسی تو بشینیم بعضی گپا را بزنیم. الله جل جلو ایت را نازل میکنه که نه، ایتو کار نباید بکنی. و جالب ایسته که در بعض محفظرین میگه که این کلام را که امیه گفت همه صحابه هم حضور داشتن. وقتی که ای گپ زدن، تبیست که ای یا به اساس از اینکه خفه شدن، یا که پیامبر خدا جدی کرد از یا برخورد نکرد، یا به این رقم چون کارشان خلاص شده بود از اینجا خیستن رفتن در جای دیگری و دو جا به نماز آشته بودن. الله ای آیت را که نازل میگه پیامبر علیه السلام پشت از یا میده و کجا هستن، بعد شکر میگه که خدا شکر الحمدلله که در امت محمد کسی است که محمد را امر میکنه که با اونها باید بوده باشد، با اونها باید همیشه باشد. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، حفظ کن نفس خود را با آنانی که یاد میکنند پروردگار خود را، بالغدات صبح و العشی شام، یریدون وجهه، میخواهند رضای او را، رضای از او را میخواهد. خود دکانداری شروع نکنه، کسی که دکانداری شروع میکنه زود باز نشین. ایتو کسایی که رضای الله را میخواهد، رضای الله را میخواهد. ولا تعد عیناک عنهم، و باید که نگذرد چشمهای تو از ایشان، دور نباید بوده باش چشمهای تو یا جای دیگری مشغول شود. تورید زینت الحیات دنیا، طلب کنان آرایش زندگی دنیا را. ولا تطع من اغفلنا قلبه، و اطاعت مکن آن را که غافل ساختم دل او را، که امیه ابن خلف است، عن ذکرنا، از یاد خود، و تبع هواه، و پیروی کرد از خواهش خود را، و کان امره فرطا، و هست کار او از حد گذشته، کاری از او از حد گذشته است، به این عنوان که دیگه بدی اگر سراغ نداشته باشه مگر اینکه او کردش. و قل الحق من ربکم، و بگو این سخن راست است از طرف پروردگار شما، و من شاء فلیؤمن، پس هر که خواسته باشد ایمان بیارد به همین شکل. این سخن از طرف پروردگار شماست که در مجلس دین طبقه نیست، در مجلس دین و در دین اسلام صاحبا و فلانخانه و دستانخانه وجود ندارد. در دین به نام رجال دین مسیحیت واری وجود ندارد. در جای دین اساس تقوا است و مسئله دین ما با ادیان دیگر تفاوتش این است که کلگی مکلفیت دارد که دین یاد داشته باشد. کلگی مکلفیت دارد. و قل الحق من ربکم و بگو این سخن راست است از پروردگار شما. فمن شاء فلیؤمن فسر که خواسته باشد ایمان بیارد و من شاء فلیکفر و هر کسی که خواسته باشد کافر شود بر رضای خودش. ولی تغییر در این پیام نمیاد. در این پیام تغییر نمیاد. ان اعتدنا للظالمین نارا هر آن ما مهیا کردیم برای ستمگاران نارن آتشی را که احاط بهم سرادقها احاطه کند به ایشان سرادقها دیوارهای آن خیمه آن اینها را احاطه بکند. ابن عباس رضی الله عنه می فرمه که مرادش دیوارهای آتشین است و این کلمه سرادق یک بار در قرآن کریم آمده. در حدیث از امام ترمذی روایت میکنه که هر دیوار دوزخ به اندازه بزرگ و کلان که 40 سال میتونید در سرش دار برید از بیخش تا بالایش ایتو یک دیوار اینها را احاطه خواهند کرد. و این یستغیث و یغاث و بماء کالمهل یشوی الوجوه و اگر فریاد کنن و این یستغیث و اگر فریاد کنن یغاث و فریاد رسیده شوند چیق که میزنن علا اوبته که مردیم بما این به آب کلمهل مانند ریم یشوی الوجوه بریان کند روحا را. یغاث و بما این جوابش به آب داده می شد ولی چی رقم آب است؟ کلمهل مانند ریم چرکیه که از زخم پیدا می شود. یشوی الوجوه بریان کند روحا را. در جای دیگر قرآن کریمه که وقتی که بنشن باز روده هایشان هم رایشون مفته. بئس شراب بد آشامیدنیست آشامیدنی دوزخ و ساعت مرتفقا و دوزخ بد آرامگاه هست مرتفقا بد آرامگاه هست. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات بشک آنانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و کارهای شایسته را مطابق با شریعت اسلام کردن ان لا نضيع و هر ما ضایع نمی کنیم اجر من احسن عملا مزد کسی که نیکویی کرده است. اجر من احسن عملا مزد کسی که نیکویی کرده است کار را به طریقه نیکو انجام داده است. دویست که کار را به طریقه پیغمبر انجام داده باشه نه به طریقه خودش. به طریقه خودش که انجام بده ولو که تمام مرز بوی که خوبش کردم الله او را خوب قبول نمی کند. آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته‌ای کردن ما ضایع نمی کنیم مزد کسی که نیکویی کرده است عملا کار را به طریقه پیغمبر اجرا کرده باشد او بدعت را جخ نکرده باشد. اولئک لهم جنات و عدن این جماع ایشان راست باغهای اقامت تجری من تحتهم الانهار که می رود زیر آنها نهرها یحلون فیها من اساور من ذهب زیور داده شوند در آنجا من اساور من ذهب از دستبند زنانه من ذهب استلا و یلبسون ثیابن و پوشانده شود با جامعه های سبز ثیابن خضرن جامعه های سبز من سندس از پارچه های ابریشمی نازک و استبرق و پارچه های ابریشمی زخیم متکئین فیها علی الارائک تکیه کنان در آنجا علی الارائک بر تخت ها. نعم ثواب نیک جزا است نیک پاداشتنی است که الله جل جلاله در مقابل اعمال چی بکنه؟ جنات بر نصیب بکنه که زیرش درخت ها می رود. در روز دستبندهای طلایی را الله به دستان بیبرسن زیر درختهایشون آب می رود و زیور داده شوند در آنجا از دستبندها پوشانده شوند جامعه های بسیار قشنگ سد از ابریشم نازک و از ابریشم زخیم و در حالی که تکیه کرده باشند بر تخت ها نعم الثواب نیک جزا و پاداش است و حسنت مرتفقا و بهشت نیکو آرامگاه است. بعد از اینکه این داستان خلاص شد قرآن کریم داستان دیگر را برای ما شما بیان میکند. وضرب لهم مثلا بیان کن برای ایشان داستانی رجولین دو مرد را جعلنا لأحدهما که دادیم یکی از ایشان را جنتین دو باغ من اعناب نزنگور و حففناهما و گرداگرد آن پیدا کردیم به نخل درختای خرما و جعلنا بینهما زرعا و پیدا کردیم در بین این دو باغ زرعا زراعت را. کلتا الجنتین اردو باغ آتت اکلها آورد میوه های خود را و لم تظلم منه شیئا و هیچ کم نکرد از میوه چیزی را. اردو با مطابق به فصول چی داد میوه خود را داد و فجرنا خلالها و جاری ساختیم میان هر دوی آن و فجرنا خلالهما و جاری ساختیم میان هر دو با نهرا جوی را. در مابین دو با یک جوی را چی کردیم تیر کردیم و کان له ثمر و بود او را میوه. فقال صاحبه گفت روز برای رفیق خود و هو یحاوله و او گفتگو میکرد با او انا اکثر منک مالا و اعز نفرا من بیشترم از تو در مال و اعز نفرا و غالبترم به اعتبار حشم و قوت به اعتبار قوت و فرزند و پول و اصلاح در حکومت. این موضوع قرآن کریم به شکل پیشکش میکنه. تعداد از علما میگه تمثیل قرآنی است. تمثیل قرآنی است که بر ما نشانش میدهد که یک نفر را الله دو باغ داده باشد و اق احسان کرده باشد که دو باغ از هر میوه را هم بدون از اینکه مریضی بگیریشه برش هر سال میدهد. در مابند از حیث جوی بسیار خوبی تیر شده باشه که پشت تککت نگیری که از سرحدات آب بیاری. آب بسیار وافر در اختیارت هست و تو میتونی از او استفاده بکنی. در این حالت سزاوار بی بود که به الله رجوع بکند. این انسان بدبخت منکر دین بود. خداوند به این هم دعوتگری را روی میکند. دعوتگری را برش روی میکند که امانند اصحاب کف بیدار کننده هستن برای شخص. او جام بیدار کنده بود، ایجا هم ای دعوتگرم ای را بیداری نصیب میکند. وقتی که با مجرد مسئله دین شروع میکند و رد شرک میکند، یک بار تهدید میکند. ببینی که من از تو کده دمال فیدونی دارم، از تو کده قوت و حشم من بیشتر دارم، بنابراین از تو کده عقل من بیشتر است، تو بر من چیز را نشان نده. و دخل جنته و داخل شد به باغ خود و هو ظالم لنفسه، در حالی که ستم کننده بود بر نفس خود. قال گو ما اظن ان تبید هذه ابدا، گو ما نمی کنم که حلاق شود این باغ ابدا هیچ جا. این باغ ایتو قوی است که ای خراب نمی شود. و ما اظن ساعت قائمتا، و گمانم نمی کنم که قیامت با پرواشندی باشد، ایرم قیامت هم نمی آید. و ما اظن ساعت، و باور ندارم که ساعت قائمتا که قیامت برپا شده نیست. بلفرض دو رفیقی چی میگه؟ ولی این رو دید تو، بلفرض اگر رسانیده شوم الی ربی بسوی پروردگارم لعجیدن نخیرم منها، هر نخواهم یافت به بهتر از آن چی از این جنت کرده منقلبن بازگشتنی. در او جان خوبتر پیدا میکنم، چون چشمش کل چشم مادی است. و دخل جنته، زمحشنی میگه که جنت در اینجا مفرد آمد بعد از آن که در بالا تصنیه بود، اشاره بیست که چون این شخص در آخرت بهره ندارد، از این خاطر بهشتی از او صرف امی باقش است، از این خاطر مفرد میارد. چون در آخرت بهره نداشت، بهشت دنیای جنتش است، از این خاطر میگه و دخل جنته، داخل شد به جنت خودش. و هو ظالم لنفسه، در حالی که ستمگار بر خود بود. اول نکته چی میکند؟ قال گو ما اظن ان تبید هذه ابدا، این دنیای ما خراب نمیشه، این با خراب نمیشه، من همیشه در اینجا هستم. هر انسان بیدین چی میکنه؟ وقتی که مسئله مرگ برش بگوی خیلش نمی که سرمایش نمیاد. و ما اظن ساعت قائمتا، دومی که ما باور ندارم که قیامت آمدنی باشد. بلفرض ولئن رددت الى ربی، بلفرض اگر رسانیده شم به سوی پروردگارم، بازگردانیده شم به سوی پروردگارم، لاجیدن خیرا منها، هر آن خواهم یا به بهتر از آن منقلبا بازگشتنیه. به اساس امی عزت دنیوی عزت اخروی را هم پیدا میکنم. قال له صاحبه، گفت او در رفیق او، رفیق خودش برش گفت و هو یحاور او، در حالی که آن که او گفتگو میکرد با او، محاوره میکرد در باب توحید و یگانگی خدا. اکفرت بالذی خلقک، آیا کافر شدی به آن اللهی که آفرید تو را من تراب نزخاق، ثم من نطفت باز از قطر آب منی، ثم سواک رجولن، باز ساخت را ایتو انسان با قامت و استاده شده که می روی، ثم سواک رجولن با ساخت را ما، لکن من همین میگم، لکن در اصل لکن انا است، لکن من میگویم که هو الله ربی، که الله پروردگار ما است، معبود بر حق پروردگار ما است، ولا اشرک بربی احدا، لکن هو الله ربی، لکن همین قدر میگویم که هو الله ربی، که الله پروردگار ما است، ولا اشرک بربی احدا، و مقرر نمی کنم به پروردگارم احدا هیچ کس را، ولا را دخلت جنتک، و چرا داخل نشدی، و چرا چون داخل شدی جنتک به باغ خود، قلت می گفتی ما شاء الله، آنچه که بخواهد چنان شود، لا قوت الا بالله، نیست قوت هیچ کس را الا بالله، مگر به الله متعال، مگر به الله متعال. ببین چه نقطه برش می دهد. اولی لکن نه ارچی ما هستم، امیره می گویم که هو الله ربی، پروردگار ما الله هست، و به الله هیچ کس را شریک نمی گردانم. این یک دلیل شد، یک تعبیر. یعنی اردا شما دعوت به سوی حق می کن، اول خود برش معرفی بکنید، ما این تو باور دارم به الله. دکته دوم برش میده در اصلاح خودش، و چرا ولولا دخلت، ولولا از دخلت، و چرا چون داخل شدی جنتک با باغ خود، قلت نگفتی ما شاء الله، آنچه بخواهد الله چنان شود، لا قوت الا بالله، نیست قوت هیچ کس را مگر به الله، ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر ببینی مرا که انا اقل منک، که من کم تر استم از تو، مالن در مال و ولدن در فرزند، فعصا ربی، پس امید است که پروردگار من ان یعطیانی خیرن، از آن که بدهد مرا به بهتر من جنتی که از باغ تو، و یرسل علیها و بفرستد بر باغ تو حسبانن گرم بادی، آفتی من السماء از آسمان، فتصبح صعیدا زلقا، پس گردد زمین زلقا صاف، که در اوجا هیچ درخت مرخت باز نبوده باشد.